الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه والكافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم وما هم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسنة المتصلين علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة إنك تبني ذنب سبح لله بنا مبود منه نكم الجميع متكسيكا نكيل السيطة سفوالا يقناه ما في السماوات والأرض يوتي بلوكة جميعه نأرض بنا مبود منه لكي هميون وإن من شيء إلا يسبح بحمده فكنا شجوتي لكي نمسبح منه فنمنا يأتي ولكن لا تفقهون تسبيحا وكيف فهمتوا تسبيحيزو بس نوير سبيحي سبح لله دين سبيحي هيجين يسبح لله دين سبيحي بس نوير سبيحي سبيح نوير سبحان الله سبح لله دين سبيحي نمبون مزنه ونمنا ربطك من يمزنه kule kutia mizakata uweza mpika hini ya hini kwa munu kwa mizakata sabahalilahi vime msabihi vime mabudu mungu na vina mabudu mabi samawati wa azi yote vile katika mbingu na azi wa imi shayin hakuna chochote ila yusabihu bihamdi ila kita sabihu huwa alazizu alhakimu yendo kwenye kushinda na mambo yake yanaendeshwa kwa hikma. Sio ameshinda fanye ovyo ovyo mambo yake basi. Lahu mulku samawati wal ardhi. Ni wake peke yake ufalme wa mbinguni na ardhi mwenyewe Mungu. Yuhyi wa yumitu, ndio anohaisha, ndio anofisha. Huwa ala kulli shay'in qadir. Tena mweza kila kitu. Huwa al-awwalu ndiye wa mwanzo, hakuna chochote kabla yake. والآخر دو مشو هدوك هاشو وظاهر يدي أمباي جنوني كان نيمة كاكو نحتلي ذاكو مني هوني كاني وظاهر يدي أمباي ظاهر أنا مزاكي كوا يوكو والباطن جنوني كاني مني جنوني مزاكي جنوني شكوا يوكو وهو بكل جناليم إِنَّ يُوسُفَ كَانَ كِتَابًا وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُو بِالْمِنْغُونَ أَبِي فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ مُدَّةُ السِّتِّينَ نَغَدَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ حَوْلِي فَنِي فَنِي فَنِي لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ حَوْلِي فَنِي فَنِي فَنِي أَنَا يَوْمَ يَسْمَعُ يَا نَسْكُتُ فِي يَوْمِ يَمِينِ يعلم ما يلج في الأرض أنا بجوا بيوت بنو انتية الأرض وإذا كنيا يبقى بيوت سنبياني يبقى بيوت سنبياني يعلم ما يلج في الأرض أنا بجوا بيوت بنو انتية الأرض ما يتنى سيقوا وانا بكي كاهرين بوات سلم كاهر بيبونا بيا وما يخرج منها نبقى بيوت سنبياني ميا بياما وتجيوا وما ينزل من السماء نزل وباد في البيقول بيقول يجوا في البيقوا ما ليس في بذاك يما نبالا مدينه وما يعرج وما ينزل وما ينزل من السماء zinateremka katika mbingu rehma zake mbingu adhabu ya kiyama za kingine. Wama yaruju fiha, na vinavyopanda kwenye jazigo za ardhi, vinavyopanda kutoka katika ardhi vikienda mbinguni, amali jema, amali mbaya. Umaku tena yeye yuko pamoja na nyinyi, aina maakuntu popote mnapokuwa gomvi kwa kupenda nyinyi. Sio sifa ya mtume, sifa ya Mungu hii. Usimpe mtume sifa ya Mungu ukamsikiliza kwenye maulidi ya Nuni anaposema kulli makani yudhkaru fihi bakani, mtume wa hadhiru fi kulli makani yudhkaru fihi, mtume anahudhuria kila mahali anapotajwa. Uongo sifa ya Mungu hiyo? Atasema uongo wake mtazamaji. Vipi mtume anapata hiyo sifa ya Mungu? Anapoona anapata thawabu kushukuru. Mama na sikutaka wana kusema unamsikia matatani mazuri, anasema kusoma ulidi ikapiga sijui jambo zaningile wadadasumfelefelama nuran yatalaalausanaasiu sikokasimamananamini aya napoka mtume sijui na wanawake wengine mashetani wakubwa jile kufanya hivi atendeeleaa mtume sijuiiaa mkononi ndani ya vitabu vyetu vya dini bana, siaela swale ndani ya vitabu vyetu vya dini pakutegemewa kama hiyo fatawa za Ibn Hajari bali Ibn Hajari ndio mashetani zetu wakubwa maisheri hamenhaji na nini ana kitabu chake fatawa fatawa alhadithia kaandika huko, usinuke chezo unaonofanya kwa kupenda tena. Sasa tayari nuka, tumsikilie mtume, usinuke kama hodari kaba kama kwa kupigwa kaba, usinuke simuri ya mabibi yako, usinuke bwana, sio kwa sali bwana. Kadume tukani za kutona fatawa Ibn Hajari, fatawa alhadithia Ibn Hajari bwana, sio kwa sali utona baba bwana ushushi kusoma ulidi sisi tatokuja kadhariwa sasa, anaokotwa sasa, anatahiriwa sasa, anafanya kiani anafanya kiani, na mwinuke usiinuke ndo kwanza. Na ukitaka kuonyesha kadhiwa kitabu khairi yako kitu fatawa alhadithia fatawa za kujibu kihadithi cho kibu kiukumu, anakwambia usiinuke kusoma maulidi zero ndo hadana haya ukitabu kupigwa ka ndio kwa kukumbuka kitoka sasa. Lakini Pemba alikuwa kwa sherehe moja kipemba alikuja hapa vile vile jeuli bwana uko Pemba, alikuwa jana alikuwa kwenye mwingi hapo na kai hivi wale nuka ni na nyama zake leo subuti kumwambia kitu na basi ndio hivyo bwana. Haya mambo ya maudhi nini sichote ususi ndio kazidi kuongezea. Sasa kwa kufanya nini? Sasa kwa kufanya nini? Sasa kwa kufanya nini? Na ndio vijana kike mijinzini zidanganya watu, kujaribu kufanya mkono hivi, bwana anaweza kutume tena, na bwana mtiliwa pesa, na hivi na hivi usakaji mkuu. Kweli sio mungu. Bini sadaji ndio tutoe fundi na kujenga kwa hiyo kwa kufanya mambo hayo. Kama una hoda lako suru, au sente. Kuja paka sio kimu wako, bila kumkuta kazi sasa hivi ndio tunapokea na nini? Kitabu cho. Kitabu kikinunua, kikinunua ni kutekonyesha. Utaweza kusema chako chako tazama. Simini. Wasidini wala usinuke. Ah, ndipo sikia wangu hadiru wa huwa hadiru mtume na hudhuria tema. Ikuni makani uzkarufihi kila mahali anapotajwa. Baldani lakini yukaribu yetu Mungu bwana, ndio sipo hiyo. Unako Mungu sio mtume. Daktari kufurishatu mure tu. Wahumaku Mungu ndio yuko pamoja nanyi, aina maakuntu popote mnapokuwako yuko pamoja nanyi, sio mtume. Wallahu bima taamaluna basiru, na Mungu anayaona yote mnafanya. Lahu mulku samawati wal ardhi, yeye ndio mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Wa ila Allahi turjau umuru, na mambo yote yanarejea kwa Mungu mwenyewe. Anoltaka dotokuwa solitaka haliwi yuni jun اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ أَلَا أُسِيَا أُسِيكُ كَتِكَ مْجَانَ وَكَوْ مْجَانَ فُوكِ مُتَبَرِيكُ أَسِنْجِنَ نَبِيرِ مَيْبَانِ كَمَا بَلَى رَبُّ قَوْلَ عَلَيْهَا نَمِينَ يَرُّ بَكَدَوْا أُسِيكُ لَكُمْ تُوبَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ أَكَ أُسِيَا مْجَانَ كَتِكَ أُسِيكُ أُسِيكُ كَمْ رَيْفُ مْجَانَ بَكَدَوْا وَتَسَفِيدُ فِي سَنْجِ فَجَوَنَا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ anayajua hiyo katika nyoyo, sifa yangu hiyo sio kujai bana wali ukaenda atakusoma katika moyo wake amsabi mkeo bana anaenda kitu kimoja nayo nabii Nuhu na nabii Lut kao mitume bana wale leo kaza wale sana na hajiku kwa kafiri atajua wali kuna maana tu nasubiri bali kutoka tena maulidi tu unijeshe sababu tipo bali mtu mmoja msifu kwa yeye anajua hiyo katika nyoyo sio bana fulani anajua katika nyoyo bana fulani mungu yale ها نعم بيش هذا آمنوا بالله مؤمنين مزنكو ورسولي نمتبه واكي لكن هاي قوشي قصادتو وأنفقوا تنم توه توهن بنا توه مما كدتال مريبا يو جعلكم ومكو جاليني مستخلفين فيه kana ilu wake hizo pesa nyinga nukupa mguu hakukupa zako hizo wewe nukupa iwe ndo nani bubake wabialie watu hapa sitako kama zako bolo umekuwa nyingi sana adabwe kuwa mtuma mku kakupa zile ugaie watu ugaie nchukwe kia sitako wapi na ulustahiki sitako unaweka utowe heri yako utasebeso kiyama wewe nukupa zako hezi sani toa nyingi sana nukupa hizo wabialie sukwa nacho Mnyamko si kitu kesi kile ni kuja kugawa bwana. Hapa tuna sisi kugawa. Na hata kalipa kalipa. Asika bahari. Ampiku. Toweni. Mimma katika ile mali ambayo. Jaala ku mustakhlafina fihi. Mungu alikujanyeni. Ndio makhalifa wake, manaibu wake, ukufanya kazi. Au bwana kutangulieni, wamekufanya nyinyi makhalifa. Miarisi mjini hayo. Wajibu mchoto kwa kujeni kazi zile. Walladina amanu minkum basi wale watakaoamini watakaoamini katika nini tena waamfakuna wakatoa sio hodari kusali tu toa basi. Unajisema sadaka tu burhanu kutoa ndio adama Uislamu basi. Kazi kutoa, karibu kutoa hujoni taka. Kazi. Basi ndio Stephen dalipo sio usumbufu usio kujamu kisindana kitu gani? Lakini huu atakuwa ni mtaniki bwana kwa kutila kati mkono sini kwa hapa tu. Basi aminu billahi mwamini ni mzingu wa rasuli na mtume wake wa afiku na mtowe mimba katika yale mali ambayo jaalakum Mungu amekujalieni mustakhlafina fihi toma khalifa wake manaibu wake kufanya kazi hiyo. Allah amekuja yenyinyi ndio wapokezi mapokea hao walikuwa kusoma kesi ile mpaka nini pokezi tendeshe basi walladina amanu minkum watu waamini katika nyinyi wa anfaquna wakatoa hao ndio lahum ajrun kabir wenye ujira mkubwa kabisa wa ma lakum namna nyinyi la tu'minuna billahi ama nini mkubwa na nini kwa nini usadiki mwanayo unasema haya وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمِنْ هَمَّامِينَ مُزِنْكُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ أَحَادِكُ وَمْتُمِ أَنَا كُلِي جَنِيَنِي وَيَنَكُمْ وَمِينِ مُزِنْكُ فَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ نَمْضَ مِثْوَهَا لِسَاتِكُ وَمْتَمَّمِينِ مْتَفَّاتَ كُنْ هَفَّاتِ Yeah. In kuntum mu'minina, jabna'mina, minini basi. Walladhi yunazzilu ala abdihi. Yeye ndiye anayemteremshia mja wake huwa, sasa tutamshia. Ayatin bayyinatin, ayatin zahirin hivi. Yukhrijakum, ili akutoweni, mina dhulumati na nuri, kwenye giza mje kwenye nuru, alhamdulillah, tumekuja kwenye nuru ya Uislamu. Awa man kana maita yule aliyokuwa maiti kafiri, fahyainahu tukamhuisha kwa Uislamu, wajaalna lahu nura tukampa nuru ya Uislamu, yamshi bidinati anakwenda njiani hali kwa Uislamu. Sido mkubwa huyo hamida kama batu kitumati sasa ameru kitizani sasa washukuru Mungu hamida amukaliza giza bwana udaliwa wote uliona hajatambua jihadi tukashukuru Mungu. Wallahi anzala unaziru yendo aliyoteremsha na teremsha ala bi ayati majinati aya zenye kubainisha kila kitu hizi liukhrija kuba kutoweni mina dhulumati la nuri kwenye giza mje kwenye nuru. Wa inna allaha bikum raufun, Mungu kwenu nyinyi mpole rahimu na rehema juu yenu. Fanyeni mema namna haya, wainama limraufu mpole kabisa, mna maasi namna nyingi basi nakuangamizwa, rahimu ana rehema nyingi. Tena wamana kumna nini alla tunfiku fi sabilillahi msikole katika njia za mizimu. Fani ya mtowi hali kwa mpate kulipa walillahi mirathu samawati wal ardhi, urithi wa mbingu na wa ardhi atachukua Mungu. Watabarizika watu wote kwa mwenyezi Mungu yake. Ndio mrithi bwana wewe, unaogopa nini? Mtaji wake hizo zitoe kabisa, atakirithi mwenyezi Mungu kwa sababu wewe. Wadala kumna nini alla tunfiku msitowe fi sabilillahi katika njia za Mungu, na nyote mnasijua bwana wewe. Walillahi mirathu samawati ardhi, urithi wa kurithi mbingu na ardhi, ndio katika mbingu na atarithi kwenye mizimu toisho daya. Sinajua hivi atam kitoa vipi, lakini wakumbukeni masahaba wahawezi kufikiria daraja zao. Leo tumezaliwa katika Uislamu maka elfu, leo hatujui tabu yake. Hao ndio waliona tabu wakauawa, wakapigwa, wakanyang'anywa, wakafanyeni najua hivyo kasibini wakatoka sasa. Basi muhadi kwa kufikiria watu hao, tuweke kwa pesa na kwa sifa na kwa shukuru. Tumekisema hata mtu akibaba chao kingeo na kitoa katika sadaka kitasa na jabali na mtu mwingine. Ukafiri wamezeli katika ukafiri maka yote hayo, uje Uislamu ukubali jua tabu hizo, kupigwa, kuwawa, kunyang'anywa mali, kufanya najua hivyo kasibini kutolewa katika nchi. Kuna watu sawasana hayo, sio juu yetu kwa tukana wetu kwa siku. Na kama umekosa mpata wasamehe, si malaika umekosa wengine si mpata wasamehe tu, wala tuwezi kuwapigilia kafu. La yastawi minkum, wala sio masahaba wote wenyewe kwa wenyewe wanapona nini, wanashindilika wanapokeza, wale wanaosilimu mbele kabla Maka haikutekwa si sawasawa na hawa wamekuja Maka meshatekwa kwa barabara. Basi kitu Mzee Muawiya aliujiana Khalid bin Walid, aliujiana Abdurrahman bin Auf, jenerali mkubwa Khalid bin Walid amtume kapteni ukali kwa kweli, kasema nini wewe Khalid? Kibaba cha Abdurrahman bin Auf alichokitoa wakati wa tabu si mlima wako leo kitoa wewe nani wewe nasema tukutana na Abdurrahman ndio baba wangu bwana. Maka besha siya kwa mpote besha lalu mje kusidimu lea mje fali sasana kwa ingina pa kwa ingia uri zuri ba muhaji tabu na mnaizu wana kubwa wana kutesu wana na juwa hiki wana pata watu wana wabili kweli kweli wana hukotu kwa mimi ya wajua mkutu mama islamu mama islamu mama islamu nari islamu ukajini hiya kama wali kusha pakoli ono hula muhaji kwa sasana la yastawi minku hawi sawa sawa katika nini man anfaka min kabli fatihe wa katala. Wale walupigana wakatoa mali zao wakapigana kabla Maka haikutekwa, na kama sio kwa sababu hiyo imeshakwisha udaika hao adhum daraja daraja kubwa kabisa minalladhina anfaqu min ba'di ma katabu, kuliko hao walokuja wakatoa vile vile wakapiga nyadili, lakini hadi kwa sasa sana japo wote ni kwa tawalipa wakunta ruada wa husna na wote mbuka wa ile tawalipa, lakini kuliko kwa wale si bahawa zuri kabisa ila mwenye haki haki ajulikane haki haki apewe. Zuri sana, zuri sana. Wamana kumna nini Allah tumfiku fi sabilillahi, usitowe katika hizi njia za Mungu. Kwa nini hamtowi? Na ukaziwacha bure hapa, usipatie thawabu. Ukizitoa kwa sadaka, usipatie thawabu. Walillahi mirathu samawati wal ardhi, urithi kwa kurithi yalo katika mbingu na ardhi ya Mungu mwenyewe. Upate kitu kati urithi. La yastawi minkum, hawawi sawasawa katika nyinyi. Man anfaqa min qabli fakhi wa qatala, wale waliotoa chao kabla maka ikutekwa wakapigania dini, ulaika hao awapo madaraja, daraja kubwa kabisa. Minalladhina anfaqu min ba'di ma qatalu, kuliko hao waliotoa mali zao kipigania dini wakapigania vile vile, hawawi sawasawa. Tuahidi wa kullan wa'ada Allahu husna, na wote mkule wake kalipa lema. Wallahu khabiru matamatio, na Mungu anajua yote tunafanya. Man dhalladhi yuqribu Allaha, nani atakayempatia mtoto mzazi wake kikuja kudegua? Ni kama kudegua, kudegua kwetu kama mkate mbovu leo hivi, mkate mbovu ukakata kipande, kudegua kudegua kudegua, na haya kuja toa atakayesema kudegua kudegua. Man dhalladhi yuqribu, nani atakayemdegulia mzizi? Nani atakayemtendea kitu hivi? Ni kama kingoje sikaka kwake, lakini sifahamu kumegua na kukata kitu ni kipande kisha kubegua kuna kutoa hata manza mmetasema tumeje mmefahamu manza ndazi yukuridu Allaha, nani atakayembegulia mizimu qablan hasana, mmegua mzuri bana, mmegua mali yako utoe, nani atafanya kazi afanye nini? Sema bado useme kitu utoe bana, toa bana, eteni toa kitu kizuri na Mungu akupe kizuri bana. Wewe ukipeleka nini ile kumekuvulia nini? Ndio. Ndoa yako. Usitie chamo yote, hata ingie samaki yangii bwana. Au kitaka. Hata mtika samaki mkapo kwa bali tutaka kile kweli kitakuja basi. Ndio na kuwa baraba tu mkokupe. Manza ndazi, nani huyo? Yukuridu Allaha, atakamegulia mzimu. Qadan hasanan, mmeguo mzuri kabisa. Kwa hiyo bali Mungu amwongezee. Yeye ndo Dawa tukupa tu usipanisha tu. Man dhalladhi yuqribu, nani atakayemegulia mzimu katika mali yake? Qablan hasana, takuwa mzuri kabisa. Fayuda ifaulahu, Mungu atampa baraka nyingi zaidi kuliko hizo hapa duniani kabla ya akhera. Wada wajibu karimu, apate ujira mwingine yaumul qiyamah mwingine. Sikio yangu, huku na huku. Wa ma faqtu min shay'in fa yukhlifu. Chochote unachokitoa Mungu amekunipa papa hapa ulimwenguni kabla ya akhera. Tunaona uliotoa bwana ukapata. Jiona. Nikaje pale kujaje. Zuri kabisa. Man dhalladhi yuqridu Allaha, nani atakayemegulia mzimu katika mali yake? Qablan hasana, mmeguo mzuri. Bayuda ifahu lahu, na Mungu amwongezee zaidi kuliko mara 700. Ndio kwa sababu hii. Kama sasa hamba kimwe sasa sasa na hapa bali Mungu halafu wala huajiru karimun, apate ujira wa mtukufu ya umatara almu'minina, ni kwamba utaona Islamu kweli kweli walotoa walmu'minati na Islamu nati si wanaume tu, utaona siku hiyo ya sanuru kimya watangulia nuru yao baina aidi kujaribu kushotwa kwenda kiyama na nuru watoto ufurahi kwa kutoa sio hivi bwana wewe. Usione vinaelea mimi Mungu bwana uta. Bele. Utalipa hapa hapa na huko. Wala ndugu. Fadhi baba leo na baba kesho mchana. Hala. Wala wajibu karimu, yoba tarumini, utaganisha. Wala wajibu karimu, apate thawabu huku. Ujira huku. Yauma taral mu'minina. Ibabayo utaona Waislamu wanopata amri hizi, wanaume wanuminati na wanawake. Utaona siku ya kiyama kibabishindwa na taabu au hana taabu bwana. Yasanuru baina aidihi, kime watangulia nuru zao, nuru mbele yao. Wabia imani kujani kushotori nuru wanapita na nuru zao. Shante kwa katika hawa wambio busirakumul yawma jannatun, busirakumul yawma furaha yenu leo ni na sisi tukifanya tabiwa bwana fanya mwenye kiingia tu kiingi mwenye kidogo tu kidogo cha mwenye kidogo tu kama kiingi cha mwenye kiingi bwana usiemi sina kiingi hicho kikumini basi kiingi na kiingi leo bwana jonsi kutoa busiragu mulauma bishara yenu leo au furaha yenu leo jannatun hizo pepo tajiri min tahti ya nanharu yanapita mbele yao inapita mito na stare nyingine khalidina fiha milele daima huko dhalika huwa alfawzu huko ndo kufuzu anza kufuzu fanya haya yauma yakulu lmunafikuna siku ambao watasema munafiki hao wajida Uislamu mwengine hayafuati ya ayuhalladhina amanu dkhulu fi ssilmi kaffatan, uingieni Uislamu katika mambo yake yote bwana wewe, sio hili nuuminu badhi wanafuru badhi hivyo lifuata ile kifati kulu kisini kafa munafiki utakuwa yauma yakulu lmunafikuna, siku watoposema wale munafiki wanaume walmunafikatu na wanafiki wanawake, lilladhina amanu, kuambia wenye Islamu waliopita pale mbele yao wanafiki, nduruna tungojani tungoje tupate nuru huku kizani tu pagojani ngojeni kuna mwana mwenzako anapita anamjua dai nakuja kupata munafiki giza ana nuru bwana duruna tungojani naktabisi minuri kutupate nuru yenu tupate kuona njia kila rjiu watam erajani nyuma rajani nyuma rjiu waraku rajani istisai wanafaji rjiu waraku rajani nyuma faltabisi nura katafute kapata rajani nyuma rajani nyuma utaipata awo nukataza wanafaji istisai rajani nyuma nuri kwa nyuma wakatachukua njia jona wanafaji istisai jio wanafaji kufanya istisai yauma yakulu munafikuna, siku ambayo watasema munafiki wanaume na wanafiki wanawake, lilladhina amanu, kuambia wale Islamu wenye nuru wanapita mbele zao na wao katika kizao ni wanakutafutana wanakushana wanaburushana duruna tungojeni naktabisi nurikum, tuchukue katika nuru yanu kidogo mpaka tuone kila utambia jiwaraaku rejeni nyuma faltamisu nura, mkatafute nuru huko, iko nuru nyuma tunapewa kachukue. Wakita kurejea faburi babaino misuri nje katikati ukuta panjia kupita faburi babaino misuri nje katikati ukuta katikao baada wanapika wale wanapita naambiwa rejea nyuma kulio mtoto kunapita ukuta katikati panjia kupita faburi babaino misuri ipigwe baina ya ukuta mtuingie katikati sio baina ya ukuta katikati baina yao wema na wabaya tazu leo itegenyo baya haya zikwenge de metlamu sio tazu leo itegenyo faburi babaino misuri hiyo katikati ya ukuta na ubabu ukuta huo una mlango dakiru ndani ukuta ule fihram padarema kwa wabali na kunjeni sibani upande wa mbele adabu adabu bana sio kunyuma vizuri bali napenda zile nurutu be nurutu be kiani wabele jeni umakse kwa leje buke kati ni jokuta yauma yakulu almunafiquna walmunafiqatu ladina manzuruna mtazameni au tukojeni nakadi sibinuri tupate nuru zenu hizo tuone njia kila wapiwe kwa stihizai rjiu waraakum rejeni nyuma yenu valtamisu nura mkatafute nuru huko mtaipata ziko nuru huko tochi kachukueni faburi babaino misuri upigwe katikati ya ukuta mkatafute katikati ya ukuta lahu babu ukuta huo una ukuu na mlango dakhiluhu ndani yake fihi rahma munarehema huko watuwema wadhahiruhu na nje yake min qibali upande wa mbele na adabu adabu kwa yunadunahu wawapigia kelele Waislamu kina fulani nyinyi bwana mmetutupa sisi Waislamu wenzenu yunadunahu wapigia kelele alam nakumakum sisi hatukuwa pamoja na nyinyi, mbona mmetukimbia, mbona mmetuokuta katikati yetu? Alam nakum ba'dhu, hatukuwa pamoja na nyinyi msikitini na wapira wapi? Qalu bala, watajibu ndio, tuko pamoja na sisi. Walakin fatantum anfusakum, nyinyi wenyewe mmezitia katika matatizo na nafsi, mkafuatana mjirimkia kwake. Watarabastu, mkangojea mabaya ya wafike Waislamu. Wakabtum kafanya shaka, wakaratum niyu, kila mja lalake yako kukuruni makamaniyo, bada falani tenobea, bada falani hapuna kikili mnyiki, kikili hivi, kikili hivi, kikili hivi tume kasema, alamat munafi salam iza hadisa kaza, patati salam mada kasema, gongo, nafi jadisa mtume, anujua nani zari mtume akasema alamat munafi salatun, kasema kasema nne alamat munafiki hawa tazwili hawa alamat zamtu munafiki ثلاثه ثلاثه اذا حدث كذب واذا تسليا تسبه يغونكو مقصود بده كل حد كوجاتو يجي تسبه هو مقصود انا جو كو غونكو واذا اتو من خان اكيميني وتخون تفج خيانه كاميني مبيسا كاميني كوجا بجيب من واطو مانغابي ماشي انا مشاريف وانا ميني كوجا بجيب من واطو كفكيني كو حواكو نعم usiamini bwana bwana Sharifu bwana bwana Sheikh akusomeshe mkeo usikubali kasome mwenyewe usomeshe mkeo atakusomesha mwingine bwana ukisikia utaona utaona bwana usisadiki bwana ruhusa imekataza la yukhulwana rajulu bimratin hata kafaraga mwanamme yoyote na mwanamke asomkusudia wewe na sikio ila kana shaitanu thalithahuma ila shaitani atakuwa watatu wao kitaka usafi ataba na shehe gani bwana bwana Sharifu gani nipate wasali kae piki yake na mke wake kwanza shaitani kaingia tu debe ni sipai hata kama sipai hata kama mwingine kusaidia na shaitani na ikumana tera idha hadatha kadhaba وإذا أتمنى خانا كده كنت كتب مفانا بلو أتوزيب وميونة سيسي أتوزيب تميونة بل تميونة تميونة وإذا وعد خلافا أكتوا وعد يتميزي إذا كنت بشي بيسات يبهي جاني كواميت كواميت ولا جوا هم ونسل أو أنت لوزوا كيف بزولي ورقل مزاكوا بهادي نقوى ماذا يكو خالفا yengine kisige mekuja kwa alama zake nne waidha khafa mafajara akigombana napindika mipaka hapani kupatana tena walikutani pia mnafiki jepana sali wainsalifu jepana sali wasama kafunga wazahama anu muslimu wakatamini islamu mnafi tato ndo hawa basi kila mjana nati kwenye hivi kwenye hivi kwenye hivi kwenye hivi kwenye hivi kwenye hivi kwenye hivi baka nipefunga zaidi nitawapata bado sipevuka bado sipevuka zaidi nipevuka nitawapata labda bismillah rahman bichi kujiko na mimi bado sisi sana na mtoto mdogo bismillah rahman rahim utipeleke ngasema bwana bali lakad adara man adara mwenye kutoa udhuru man adara kajitukisha toa udhuru adohanu hadidi utaba hapo mesema lakad adara man adara lakini mwenye kukofisha hata mgambo akishika udhuru chatoa udhuru wake una gawama tena basi tuliza pesa mtakaja moja mbili tatu mpaka 10 tafikiria tena kwani usimjaza kwani kwa ile wapo naye sare bana yote alu bada hapen yunaduna wale munafiki wapige kelele wale islamu wazuri alam nakum maakum hatukuwa pamoja na sisi na nyinyi msikitini bali gani labda na bali gani kalu bala watajibio walakin fatantum anfusakum nyinyi wenyewe mmezitia taburi na kuzeni nyinyi wenyewe mmezitia katika matata na kuzeni watarabastu ujiri mkindwa jema kukujauka wafanyo nate kulemu wakimpeja wafanyo nate Nafsi akisema naira, bora tufanye unafiki, tuogope mambo kugeuka haya. Tukizidi mimi mara moja kwa Muhammad wala mkokopa kafiki. Wewe kongona kwa tarabasu. Kabla ngoja mambo yatageuka. Baba nijigeuke na huku popo. Tena ngine kwa sababu poje nilifanya shaka kwa nafsi ile kingine kweli. Wajiwine wa gharat bil amaniyo. Yaka kuhuruni mazama matamaniyo. Kwa bani fulani ataniombea, bani fulani hivi, mimi utakasikia fulani, ni nani nani, kwa mwenye sikia kufasikia, kulidi la tokofu, nesikia la tokofu, mwenye langu siogope, ya siogope, kwa mpeko yako bani, na umu tu wako ya siogope, hili kwa hana kutu mwenye sikini, kwa mwenye la tokofu, ya la tokofu, mwenye la tokofu, mwenye langu siogope, epo, siogope bani, okogope wa mungu bani, ya siyauna kwa mungu wa kogope, wa simchezo, ina adaba rabi, gayu mamuni, usiaminisha na bani kubani, usiogope la tokofu, Jazo jinga mtu alosema nani? Inna adaba rabbi ghayru mamnun. Inna adaba kana gharama. Adabu ya yuzi bitamdanga mtabadeni. Kama gharama, kama deni bana, baada mbaya kugani kwa dhambi. Wadada tu. Wengine. Alam nakum ma'akum, hatupa pamoja na nyinyi. Mbona nyinyi mkataa rehema sisi za adabu? Alu bala wajibuwa nini mjibuwa konge na sisi lakini fatantu mafusakum nyewe nyewe mbeziti ya matatani na kutizani wata mapastu mka mkoji ya mabaya ya ufike maishilamu warakabutu wajiri mkakia shaka kwenye hisiri nse barabara wagarkuba maniyu wajiri ya kukuru ini matabaniyo tu tapata higi tapata higi tapata higi hata ya amrubahi mpaka ikaja amri ya Mungu wa gharrakum billahi gharuru akakudhuruni yule nuguri shetani atakata fanya maasi isi tumo mmo bana shetani si chezeni wa gharrakum billahi gharuru akakudhuruni yule nuguri yule shetani bal yawma leo la yukhadu minkum fidya haichukulii kwenu nyie kikombo leo kwa mtoto kikombo leo mfanye atie wala mina ladina kapa wewe kama kafiri ni islamu wabaya na kafiri sasa pale sikombole hiyo haya sasa mawaqum naru maskariye ni moto huwa maulaku huwa ndio unakukurubieni wabita nasii wema ndio mabaya baadiyo madeo la yukhadirukum fidyatun haitukuni kwa mnyiki kwa leo kwanza tusikopolea mbanyatie tamir un azaba takija azab kuma da haba kan banku kurban qurani ma la kuna maskadir moto ya maulaku huo moto ndio unakukurudieni au sio unakusahikieni maulaku ndio unakusahikieni wapi sema kule mara hiyo mabaya alam yaani lilladina amanu bado tuhijadia ndio ni hadia kwa hadia kukuja alam yaani lilladina amanu bado tuhijadia kwa maislamu anta khashia qulubum kudini kelo zao paka leo mene nolo kero simu hasikiku aikana nduba alam yaani bado tuhijakurubia hijadia suhu kuna kujani tenu umri mrefu kama huu alam yaani lilladina amanu hijadia tu bado kwa maislamu anta khashia qulubum nilikini dahi kuna niyekea nyoyo zao mawiza ya mku haya وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لَهِ الْحَقِّ ذِرِنْكَ وَلَا يَكُونُ وَسِفَةِ فُوَى كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ كَمَا وَالِرْفَ كِتَابُ قَبْلَ يَا وَكَهْرِيبُ هي نمنهار نهيزي وَلَا يَكُونُ وَسِفَةِ فُوَى كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَمَا وَالِرْفَ كِتَابُ قَبْلَ يَا وَيَهُودِ مَنَصَارَ فَصَادَ عَلَيْهِمْ فقصت قلوبهم لكم كم من يزال وكثير من فاسقون وين وكتوك على فاهم الدين بس انت ما هي فيه شاد كيلا مهي ويني ان الله يحيي الموتى في الارض وانا نحييش ارضي بعد موتي بعد كفاكاتي كما من نبدو الارضي كابو هم لكم كيف قد يمكوا بك وتيسوا كهوتا لم تسينا كفوكا تهيكو هيكو قد بينا لكم الآيات تبين شيئا يا زيت لعلكم تعقلون من السيما للهاكئين إن minalmusadikina, wale wenye kutoa sadaka za lazima na zaka, wanaume walmusadikati, na wanawake wenye kutoa mazaka, wakaongeza wa aqradu llaha, na wale wenye kumegulia mizimu zaidi kuliko wajibu wao. Adham hasana, mmeguliwa, mmekuwa mzuri kabisa. Mdhaafu lahu, wataongezewa sababu ya mapatano hivi sasa. Innal musaddiqina, wale wenye kutoa masadaka ya wajibu, yote lazima juu yao kutazama wazee, kutazama nani, kutazama nani na mazaka ya wajibu ya mtukane wengi nayo yote kidogo tena wakaongeza sifa ya wajibu wa aqrabu llaha, mpaka mmegulia Mungu katika mali zao. Qadan hasana, mekuwa mzuri kabisa. Alimenti wakatoa mingine, basi yudhafu lahu, wataongezewa papa hapa ulimwenguni tena wada wajrun karimun, wapate ule ujira mtukufu kiama kama hivi. Walladhina amanu billahi wa rusulihi, wale wenye kumwamini Mungu na mitume yake, wakafuata waliosema mitume wakajiepusha na waliokataza, ulaika humu sidikuna, hao ndio sidikuna wanaitwa. Baada ya mtume hakuna ni daraja zaidi kuliko hao. Fa ulaika maa alladhina amanu alayhi min nabiyina sidiqina, basi jisi daraja zaidi ذكر نبينا صديقين شهداء وصالحين بل يقول لك شو اسمه سوره فاتحه من القران امام بل وكده هو صديق يصير من طول كويس بس وصايبي ومتفقد درجه من بني فيه بيتو ما كان درجه كوي يقول لك يا سيدي ديو كتاو مكو بتجي درجه يو يقول لك تاو بس عليكم والذين امنوا بالله ورسله هو التبني waloamini mizimu kuna mitume yake, wakafuata waliosema mitume wakijepusha, udai kwa musidikina. Na mbuka seba maaladina na mazawa wadai aloamimesha mizimu bila nabiyina usidikina suhadai usalihina darjani. Basi chantu menjia haa usidikina kiasi hata usidikina kitu usidikina mesha bisha bane kutubano menjia wa suhadau, na wale wenye kupata bahati ya kufa katika vita, najua hayo wanayo inda rabbi wako kwa mizimu. Hawa wako kwa mizimu kama walikufa juzi kwa mafarasi na ligani na ligani, naomba ile basi hata alikufa mkipigania dini basi tuswada bahati yao sio mtu asikipiga ana ni sio na mko hapa jamani waswadau, na hawa wenye kufa kwa ajili ya kupigania dini inda rabbi wako kwa mzunguko. Sobe kufaya wa mekosa sinema, wakufa Mungu bwana. Lahu ajiruhuma nuruhu, wana ujira wawo na nuru zao kwa Mungu. Tena, hinze. Imejuhu. Waladhiri kafaruna, waliyu kukadusha, wakakadusha. Ulai za ashabu jahimi, hawa matoni. Wakakadusha ayetetu ya katoni. Ila mujiweni, huu hayo kuduniani, suwa kudumu. Inna annama alhayatu dunya laylun uhayu fi dunyani michezo tu. Kumbao na mimi mpirani nini wanahu na kumbao kupiga magomba na nini kazi ya kilimwengu wazia tu na kujipamba pamba ndio kilimwengu yana mali zote watafahuru mbairakum na kujifakhirisha mimi na madini mimi na hifadhi mimi na kazi ya kilimwengu watakasuru bil amwali wal auladi na kukisirishana katika mali na watoto na yote zipende zake zetu faikitu wa khaira waalamu ujue annama alhayatu dunya huu hayo kiduniani mambo yake ni hayo tu daibu mchezo wa kitoto wala hukumbao wala vijana matarabu matijani matijani matijani wazina tu na kujipanga vijijijere tena vijitienya nini rangi nyeusi nyeusi kujijani kutuwa wa mishakunji. Jala, hiyo ni kule kufanya hata tabarkana kwa jeusi na pakawa. Watafahuru haram bana. Ema na mimi si mwenye pakara rangi nyeusi ni kokolewa. Ajabu wapi? Mimi je hii kwa Mungu bana. Uni tabu, mimi je mgeni ni kile ni kisha tena hapo zipo tena hapa kidogo hapa. Wasi ni kweli kweli bana. Mana ni mesti mana semua ni kau percaya dengan jalan dalam dia okey. Belum tahu siapa yang ada. Atau susah gawe. Kau pernah lakukan sebut ni? Ya, saya tidak tahu kan. Jarak pun dia pun itu ada apa tapi. Wadapa aku membak naban. Hina bagi dia rangki supaya dia tidur. Rangki supaya dia hina kita berikan waktu dia. Jadi punya kudangkannya supaya mana ni, wah mesti lu kata. Hina kata di sana. Wadapa zaman warabu itu kau bope, nama dia pun bope, nama dia ni bope. Masa nak buat bora terang di kudu. Aku macam mana, aku ni. Mungkin dia sudah kopi juga bope, tapi siapa? Tapi siapa kita lagi dia? Ya hina ini nak kembali. Hina itu orang ini pun, maksudnya jika ada kau datang, kita bukan dia usir orang datang. Kalau dia tertua tu, kalau dia kuat, sama tu fail. Pada fahum ini, dia nak punya pampal kasih. Pada fahum ini fakir syarat, hidup ini, tak ada kiri mai. Pada kasur, nak beri ni kuku kisah, jawa mati, nak tu tu cuma tu, mula cuma tu, mula pergi kisah, kita tanya kuku. Kita tengok di sana tu buruk buruk kau jadi orang ini. Nah ya, yang untuk ke kamar ini, kamar tadi gaib. Udah tadi yang buah itu terangka, tadi yang buah itu terangka. Jika saya sambiki, jika pedaya saya sambiki, aja kita boleh berkopu. Jika tadi gaib, udah tadi yang buah itu puja. Jika saya misi, aja berkupara. Misi itu jika pulah hisya wakulima, kupari, jauh kapir apa? Kupari kulima. Eh jemaah. Kupari itu betul betul. Kupari nama kami adalah kulima. Kapara luka carabu kufunika. Kapara segaluka carabu kufunika. Kapara kuru kufunika. Walau macam kiri betul ni kufuan ni kufunika ni macam timbu ni. Tidak iratil. Kapara nujuma pada muha. Kalau kau si pambal kapara nujuma. Ina kufunika nyota pada muha kita cakap. Kapara kuru kufunika. Masih kafirun, kulima, kafirun. Dan punika-punika di dalam zakir dan di kafir. Kenapa harus sesama menasak bawah? Siwa mpuzi, mana weh? Mpuzi, kesempatan ini menua mpuzi. Ini memkama, usah mpuzi aku punya nasi. Saya kata kamu mpuzi. Kemenuan mpuzi dia, aku usah punya nasi, kawan suri. Saya kata mpuzi aku punya nasi. Dan kafaran atau berbasis, sesama menasak bawah. Kapa saya kaisi. Udah dari ampua, ilo kuja, ikutesha, miti, kapedesa, waka furahi wa kulima. Ajabal kufara na batuhu. Kukua ile kwa furahisha wa kulima, mimea, kisubaya hiju, isenda kauka. Patarahu musparran, uyone majani yale, mepigyo majanu haipedesi tena. Basi do ulimengu, utakondokea vile vile. Tuma ya kutu, hudama, kisha ya wema kafu, pepe kwa naruka. Hana maana, tukwane zaki, maada ujetumia nema hizoka ni kajia zaheri, tukwane zaki, kama sato kaisi, kama mbuwa, inopunye kote shalisi, ajabal kufara na batuhu, yako wapurahisha, ika wapurahisha wali wapurima, nime ya yake, akhzali, penteza kama nini, tukwane kona, tukwane hiju, kisha nakauka, fatarahu musfara, uyone nime ya, yine umepigo majano sasa, Kepada setiap orang siapa, cuma yang bunuh khutama, kisah nak pernah ketika berjanya, pertama, ketika. Pasti ofir akhirat ada musyridu, akhirat bukan ada bukali kau daya, kau mak ofir tu bilang bahaya orang tuanu, tak punya sembahan alaazi kau hati wazuri, insyaallah tuh ketika tuhan, kau merhayat dunia. Haukuwa huu haya mduniani indama tlau gururi Sarehe za kuguri tumara mboja sana moto kapitu Wangapi tuluwa watabati Wangapi tuluwa ona Wakheri wakitajika Hondokewa wanibali kabla kuoneka Sato wabitawiwa hujika kushika mpana kasi ushuka Ushijo mjigani Ushuki shuka lagi Likundi shaiti nidama atama nukanu Chochote Sikisha kutinye kitalala Tazi mkilale Ngome sifumaili jie Tazi mkilale Taka sasa Dori mai. Waman hayat dunia illa mata'ul ghurur lakin mini sabiqu ila ma. Pia kidira diku. Ya tijeni bio. Tafdira yamku. Tijeni bio fanya mali za kuleta mafira bibi. Sasa sabiqu tijeni bio. إذا مغفرة ربكم وتفوت مسماها ومدواته وجنة تقفته فيك وفيك ومايو عرضها السماوات والأرض ديو عرضها وفنواته كعرض السماء والأرض وفنواته وكما وفنوا بيكون أرضنا في البرقين وفنواته في الزورة فكواته فتنان وعدات للذين آمنوا بالله ومكوا لكم المجين صحي صحي وإذا للذين آمنوا بالله ورسله ولكم المجين كون أمتوا وكفوا أسام لذلك باشي لكم المجين ذلك فضل بهم بلا مجين أما إذا كنت لكم تفتح بكم إيو يؤتيه من يشاء منكم فلو إتاكا ألوم تاكا لا ويبا يفتكيش يكوفي ننجيك فاتح إيو كفوا أسام لذلك والله بفضل ما أصاب من مصيبة أو فيك مصيبة في الأرض كالتعظيم جابي تايم جان جان جان جان جان إذا ودا في أفسكم ولا قد كذب في ذين ومفي ومهر الكيوة إذا في كتاب إذا قد كذب في كتاب يا مزيني لو جانا كتاب وقصوا في دوم الكتاب بس مكتاب بس تفرقي من يجي إلا في كتاب إذا يا مغرب لك سمسات ومن يبقى جانتك أبقى فلان سكوه يدي فلان سمسك يدي كتون ها فلان هو يوتيه من يرى مبتوه مو يراكو كتون بابا تيكي ويوه مبتوه لكاك مكو مستديكي باس يبانا خوفه باس سوزو كده خوفه يبقى فلان بل ودوك تهيدي تو دوك تهيدي ودوك تهيدي ودوك تهيدي مكو كتاكا باس ناكو دوش عمي وما أصاب من مصيبك أو فيك مصيبة أو فيك مصيبة في الأرض كتك هذي مجتاي مجتابوي مجتيك تاونيني ولا في أنفسكم ولا كتك هذا في زينو مفقوسو كثيرين أبنو بتوزو كوينو كبا كلاني إذا في كتابي إلا يامو كتك كتابو شامكو من يامي وتمسمي لاني ولا لاني ولا لاني سوري كبيس براهيتو من قبل أن نبرأها قبل تكوهوبا ونبابو تبشاتك تكوهيبي مبالي كبوكا إن ذلك على الله يسير مباسي بابو كبوكا تبعا على كبوكا أتكي شبابا سلمان مبو هذا زوري كبير سبتوا مي بان مين مفراهي بان مين يابدالا مين صالي مين عبدالا مين صالي مين قاسي صوتك بسلوه مبودي بان مين سكتالي كنت مجبو فيه ولا لي أشتسيوني كتاب بان Kuanta kupa mpisa, pwede kupa uruja. Sijui kama tamo baba na kuhusu mine, sijui. Lakina itadishi bani. Tase wani kitu. Tuku zangu wote wako nguja, niko mima ipe jangwa. Tuku zangu do nini. Hili zangu mungu bani. Pio mungu. Wale zoni zangu bani. Na mimi nona, wallahi, na mshulika mnizi mungu. Nimepata wakubwa zaidi ya duniani na akhera kuliko wale kwa damu kuja ndio si ambao ni pia iko tena ni kana asubuhi na kazi zaidi kwana kitengeni au kubana idha saluha al-aslu idha taba al-aslu taba al-mutaha mazu kwa mwema na mtu mwema vile vile ndio si وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم بدل ما بيجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي Kakuliminya bahan yang kopiak, tuh cuma dunia nak tega ini punya dunia aku dah kira aku begini lah, tuh dikau apa yang? Oh ya bila masa bagi musibah ini, fil alfi walafi aku dikumila fil kita ini, kami leh umat ramadhan, tuh aku dikau kau, tuh tidak turun awal dia, kau tu apa? Apa kau tu aku ni? Ada kau kira kuku aku kuku. Ibu kau boleh pakai kain untuk ramadhan, wajib tu kau pakai kain untuk boleh pamoja dan suruh pamoja. Kal, ini kena lu serius budi yang cukup. Kal, ini dah ramadhan. Masih nak curi jangan nak kau nak cukur, nak cukur mungkin nak masuk dia. saya suruh Allah mesti nak. Saya suruh suruh aku, saya suruh muka pada nak suruh. Beli awak, nyuma ya Allah. Nama suri jam. Beli ni apa nama suri jam? Lila rahmatullah. Suri, suri jadi pelangi, pelangi, pelangi muka pada. Masa ada min musibah, jin hau pergi musibah. Min api katika api. Huku kati wewe, utuwe gine. Wala afya kusiku, wala wako mwenye wano kupika msiba. Inda afi kitani. Ila kakisha mshabiziku kwenye kayatika zamani. Nil kabri anna braha. Kabri hatu kuhumbo, ulimengu kumeshatika. Tukwa hivi, tukwa hivi, tukwa hivi. Wala nchabtika hivi nani. Inna dhalika ala Allah yasiru. Ayo kwa mku kwa kumbuka ni mepesi. Kwa nini akasema mku? Nika ila kasa, usipate kusikitika wana. Ayo menitika hati mku kwenye kishantika. Basi, kitiko liko? Haliko wana, kisiwepo. Nika ila kasa, usipate kusikitika. Ada mapata kumbwa kwa yeme kufutuni hapu ya pata. Uwani ilo ya pata, nagosha. Na kuimba kipetu kinguje, nasema. Wallahi lillahi siku ya wana. Wallahi siku ya wana. Kwa wallahi bilahi siku ya waza na moyoni mwangu sikuelekeza haya ni ya moda ya kimajaza ni jazi moda kalima basi nataka hii tu daraja yangu sitaki nyingine kabla zangu siku nikoro katika mbili amenipa beti moda kalima bwana ajinipa ipa nikaila tatu msipende kusikitika ada mafata ku bali kufutuni kitu wako kuku wako usikitike wada tafrahu bwana usifurahi sana kwa kupata bwana. Kwa mema unabiru, sikuwezani, nesu kondoka pia. Haya, mabaya, nesu kondoka. Usifaji sikiko mkubwa. Na hiyo mema unonayo, bado usiku kideka, itaondoka hiyo. Tuni, usende huku, wale usende huku. Nikaila atasawu, msipate kukusikitika sana. Usikitika, tina daba tusikitika, jinsiwe sana. Wala atafrahu, wala msifurahi sana, ukataka bari, lima ataku, mkwane kupamizini. Dina wala, mkwapendi. Kula muhtari kila anajiona katika nafsi yake nani kama mimi nani kama mimi kuna wengine wengine kanisia hivi akaenda jamii kwenye mjini sijui majlisi lakini katika mwaka ile tupi nani kama mimi hawako ndio ndio muhtari ndio muhtari fakhuri unajionyesha kwa sababu ya nini ndio fakhuri kwa majlisi kile bebe na nini watu wabaya huyo ndio jeka juma kile kwa sababu kwa nini ndio wale mimi ndio mimi ndio muhtari. Na fakuri anaonyesha kadhalika kusemana na nabii wote kwa wapenzi. Wote kwa wapenzi. Inna Allah la yuhibbu mughambezi. Kuna mukhtali. Kila anajiona mwenye katika moyo wake kwa habari kama mimi. Fakuri anadhihirisha kadhalika kama mimi. Tena. Takada sana rusulana. Alladhina yabkhuluna. Tena jua hivi anafanya ubakhili bwana. Haitoshelezi wa yamuruna an-nasa bil-bukhli. Na ukarusha wengine usitoe. Halako. Wako bwana. Wallahu lahi. Wama yata wala. Mwenye kwa yata mdogo haya. Asitoe wala nini. Wallahu ghaniyu. Mungu mwenye mkwasi. Wala ghaniyu. Iyo. Baila mahu wala ghaniyu. Mungu mwenye mkwasi bana. Mungu ya katia ngeshe kapa hote siwewe. Alhamdulillah. Lakad darsana rusulana bilbayinati. Tumewaleta. Mitume yetu. Kwa hoja na dalili. Wa anzalna ma huwa alkitabu. Kitaba. Tukateremsha pamoja nao vitabu walmizana na kukabalua haki. Tukateremsha pamoja nao kitabu kitabu walmizana na kukabalua haki yakuma nasu bilqisti, ili watu waendeshe haki. Wazana hadida na kupeleka chuma maksudi tukaide pigwe halale kama ulivyolala chuma kwa kitabu maksudi bwana mtu asikie na daima sikie kwa chuma. وانزل الحديد بدرب شجوما في ذلك مال جوبا بدرب في باب شديد ثاني جوبا بكوبا بان اتسكي لام كوب تكغو وانا مكو وما لا في الناس ثاني تبدا مال كوبا كذا جوما بان جوما كذا شنو ذهب دي بدي انا ما قال يجي باتي كبينش مزيم ما ينصر ناني وانا ينصر الدنيا كي iko ina chezewa ino suru kwa chuma bwana panga zini mzinga na kati yake ndio anza hadida kama mko kale kitabu na uadilifu uendeshwe au endeshwe kwa tabibu wende kwa Mungu sasa ndio anza hadida kwa teremsha chuma kasi Hii basi chadini utalia kipano kubwa kubwa. Wamanatu ulinasi manufadhaki kwa watu. Waliada mabahu, hili ya bainishe mngu, mani ya suru. Nani watamusuru mngu, batata nasuru izitini ya mngu. Warusulahu na mituli ya kedil ghaidi, hali kwa homoni mngu. Inna Allah kawiyu azizu, mngu tulo mwenye kufu, mwenye kushinda. Basi tetu kwa nabela, siyo. Wallahu wa rasulu ala, mwafakana Allahu lima yuhibu wa yasahabu. Kulingana jadda wa hatajalia wahuma maulana mama mmemanau ya kolea wala mwingine hakuna ambaye tukitia mwezo wetipia tu watakabalia muumba mbingu na nchi na waliomo jamia rafi samawati bighairu mudia waturuzuku mati na binyama babaia sharitu wagharibia tu watakabalia ya rabi mola karimu kwako tumetegemea turehemu ya rahimu hali zetu za kolea tutimizia yatimu tunaye kusudia yawa si alafaya duwa takabalia tufungulia riziki zifatane na afia utuokoe na dhiki tuli katika dunia unaimu na faki basi mwenye kusalia neema tuzidishia duwa takabalia waja wako tufariji usiri tuondolea tufungulia mtaji wa kheri za kutumia wenye baka tukahiji wazee watoto pia na wenye kutukusia duwa takabalia tusimame Arafati siku ya mwezi tisa kwa kushuhu za sauti kutamka talbia na ambayo wajibati manasiki sharia tusitaje hata moya tu watakabalia na Madina tuwasili tuzuru wetu nabia na wanawe waluhani na wakeze maridhia na masahaba na Ali waliobakia Uhudi na Badiria tu watakabalia urejea wafani kwa salama sote pia na furaha za nyoyoni kuwasili na afia watulaki bitani na wote kushangilia na wenye kutusikia dua tukabalia tutekeleze lazimu zilizo kufika sharia rukuni za Uislamu tukifuate kwa nia na salati na siamu na nyingine zote pia situhuri na jinia dua tukabalia asubuhi na jioni tusali vipindi pia na kufunga Ramadhani mwezi wote kutimia na zaka tusihini tutoe kama sharia na sadaka daimi dua tukabalia weka makazi mema na kheri za kutumia macheo na taadhima na sururu dainia tusiwe washikatama ya watu kuyagalia na zina tubaidia dua tukabalia tubaidia na deni basi mwenye kutuia tuishi ulimwenguni kwa stara na afia waja wako tuauni haja zetu tukidhia wabili tukamilia dua tukabalia tukufiria dhunubu za jamii maasia Mola wetu situhibu kabuli tupokelea na ambayo kwa sulubu tuyapati yote pia bila chembe ya udhia dua tukabalia tutawinishe umuri wame na wote tulia hatima watusitiri utaputusitajia watagamane shauri na wazee wao pia watakao kusalimu dua tukabalia itapotima haja jadi lisikilia wetu wasiwe baidi wawepo kuhudhuria wahuzunike fuadi sikitiko kwa njia tunapoondokea dua tukabalia tamke shahadati ya ilahi na nabia napotuzika mauti kuifariki dunia machungu ya sakarati ilahi tupunguzia iwe njema khatimia dua tukabalia watoto na vijukuu watuzunguke jamia wakiswali na miguu na wote kutusomea mazishi ya makuu na vifaa kutimia na watu kwa hudhuri dua tukabalia wajenasi kaburini baada ya kutuswalia watulaze malazini na mema kutuombea na walio ziara nabii wahimidie jalia hako watese وهم ما يباسط اليدين بالعطية يا من إذا رجعت إلي كفر عبده كفا يا من تنزهت ذاته وصفات لحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشبا وفق ناق الأقوال والأعمال بإخلاص النية وتجح لكل الحاضرين والغائبين مطلبه ومنا وتخلصنا من أجل الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل كل همة وبلية ولا تجعلنا ممن نهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنيا وتمحو عنا كل ذنب جمعنا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وإياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز دعاء وتعم جمعنا هذا من خسائر بنحك الزمية برحمة ومغفرة وتليم عما سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل المقام ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا. وقد سألناك راجين مواهبك لدنيا فحقق لنا ما فيك رجونا. اللهم آمن الروعات واصلح الرعاة والرعيا وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الشهر وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيا واسقنا غيثا يعم ثياب سيدي سبابا ورغا. واغفر لنا ولناسج هذه الروح المحبرة المولدية عبدك جعفر من إلى البرزنج رتبته ومتما. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا. واستر له عيبه واجزه وحصره واياه وكاتبها وقاريها ومن نصاخ اليه سماه واصاه. اللهم وصل وسلم على اول قابل للتجلي من الحقيقه الكليه وعلى اله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصف دره بأقراط جوهرية وتحالت نور محافل المنيفة لعقول حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang boleh saya mahu maulidi, ayam bukan sume, walaupun ini walaupun sebab dua kan, sebab dua kita banyak ke istana dah sebutan. Napa apa nak? Siapa tu yang kelele maulidi, matahari, fujio walaupun ini, apa nak buaya, ayam bukan sume, dia apa? Apa aku suka? Tapi ni apa ni sebab dua tu? Dua kan? Dua suri kini tinjau ni dekat dia sini suri dekat. Kita semua masuk dulu, walaupun kita nak kuliah, kita jadi ni suatu. Pasal dia, kita jadi mata, tapi kita masih ada tutup dia masih.